شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که این همه زیبایی برای ما آفریده. سلام بچه ها، خوبین؟ خوبین گلای زیبا؟ عزیزای دلبندم، انشالله که خوب باشین. امشب میخوام براتون از یه مغازه میوه فروشی قصه بگم که پر از میوه است. میون میوه ها یه هندونه هم هست که خب بگینگی یه کمی از خود راضیه. بذارین قصهشو براتون بگم. باشه، هندونه ی از خود راضی اسم قصه امشبمونه. توی مغازه میوه فروشی یه عالمه میوه مرتب و منظم چیده شده بود. انگور، زردالو، بخ بخ، سیب و هلو، خیار و آلو و یه عالمه میوه رنگارنگ دیگه. همه میوه ها با هم خوب بودن به جز یکی از هندونه ها. این هندونه قصه ما خیال میکرد از همه بهتره، تو میوه ها سرتره، شیرینتره و قرمزتره. برای همینه میوه های مغازه او رو صدا می زدن هندونه از خود راضی. هندونه از خود راضی از صبح تا شب هر ساعت و هر وقت به فکر این بود که به همه نشون بده از اونا بهتره. مثلا به گیلاس های قرمز می گفت من از شما سرخترم. به زردالو ها می گفت من از شما شیرین ترم. خلاصه این کارهای هندونه از خود راضی همه میوه ها رو پاک کلافه کرده بود. اونقدر که روزی از روزها میوه های مغازه دور هم جمع شدن تا بلکه راه چاره پیدا کنن و از دست کارها و حرفهای هندونه از خود راضی راحت بشن. توی جلسه هر کسی چیزی میگفت. یکی میگفت باید با هندونه از خود راضی دعوای مفصل بکنیم. اون یکی میگفت باید کاری بکنیم تا آقای مغازه‌دار هندونه رو بفروشه تا راحت بشیم. اما آقای سیب قرمز که از همه میوه ها داناتر بود گفت نه میوه ها. راه بهتر شدن مشکلات نه فروش هندونه است نه دعوا کردن. میوه ها گفتن پس ما چی کار کنیم؟ تو که از همه داناتری چه پیشنهادی برای ما داری؟ سیب قرمز گفت چاره کار فقط یه چیزه، باید بهش بی تفاوت باشیم. میوه ها گفتن یعنی چی آخه؟ سیب قرمز گفت هندونه از خود راضی میخواد ما بهش توجه کنیم. برای همین چپ میره از خودش تعریف میکنه. راست میاد از خودش تعریف میکنه. اگه به او توجه نکنیم همه چی درست میشه. بله بچه ها، از اون جلسه به بعد میوه ها تصمیم گرفتن به حرف ها و رفتار های هندونه از خود راضی توجهی نکنن. فردای اون روز هندونه از همه جا بی خبر مثل همیشه راه افتاد میون میوه ها و شروع کرد به تعریف کردن از خودش. من آبدار و خوشمزم، شیرینم، بامزم، بزرگتر از همتونم، سرخ و شیرین و تازم. اما بچه این بار دیگه هیچ کدوم از میوه ها به حرفای هندونه از خود راضی توجهی نکردن. نه کسی جوابی بهش داد، نه کسی حتی به اون نگاه کرد. اینجوری شد که هندونه از خود راضی میون اون همه میوه تنهای تنها شد. بعد از مدتی هندونه که حالا تنها ترین میوه دنیا بود دلش گرفت. برای همین قل خورد و رفت پیش سیب قرمز و گفت: سیب قرمز، تو از همه داناتری، جواب هر سوالی رو میدونی، من چی کار باید بکنم؟ سیب دانا که دید نقششون گرفته و هندونه از خود راضی از رفتارش پشیمون شده گفت: من میدونم باید چی کار کنی تا میوه ها دوست داشته باشن، باید از این همه تعریف از خودت دست برداری. اگه قول بدی که از این به بعد درست رفتار کنی، منم قول میدم کمکت کنم. هندونه به سیب دانا قول داد دیگه دست از تعریف کردن از خودش برداره. سیب دانا هم به قولش عمل کرد، یعنی پادر میونی کرد و میوه ها رو با هندونه آشتی داد. عزیزای من، از اون روز به بعد دیگه هیچ کدوم از میوه ها هندونه قصه ما رو هندونه از خود راضی صدا نکردن. آخه هندونه دیگه بی خودی از خود شریف نمی کرد. بله، شما گلگلیای من مظهر خوبی و خوشگلی و مامانی و همه چی تمومین. احتیاج نیست بگین من باهوشم، من خوب می نویسم، خوب نقاشی می کنم. ها؟ همه می دونن دیگه، احتیاج به گفتن نداره. قربونتون برم عزیزای گلم، هندونم متوجه شد. البته ما در اصطلاح می گیم هندونه، ولی در واقعیت باید بگیم چی؟ هندوانه. ولی وقتی با هم حرف میزنیم میگیم هندونه. نوش جونتون، بخورین گوارای وجودتون. شب بخیر و خدا نگهدار.